dit is Happy Radio. Ja, vol, vol, vol, vol, vol muziek. Het is Happy Radio. Happy Radio. Dat voelt goed. Happy Radio. Club 96. Thank you. soul, funk, disco en een tikkie jazz in een nieuwste aflevering van Club 96, waar we begonnen met de tijdloze klanken van Maze en Frankie Beverly's We Are One uit 1983. Zometeen gevolgd door de Fish Vibes van Loretta Michael Walden's Break Free uit 2023. Ik zou zeggen, laat je meevoeren het komende uur met Club 96. Mijn naam is Norbert Ketting en dit is Loretta Michael Walden. This is Happy Radio. Happy Radio. Happy Radio. Dat voelt goed. I was a swift moment, but to see it all became clear to me. Vrijdag 6 met Norbert Ketting. In the Name of Love was dat van First Circle. In de naam van de liefde. En laat Club 96 je hart sneller kloppen. Geniet van de funky vibes van Shaka Tak en de onweerstaanbare klanken van Jimmy Bohorn. De komende 40 minuten zijn gevuld met soul, funk en disco. En mis de halftime break niet, want daar komt een tikkie jazz. En dit is Phyllis Hayman, You Know How to Love Me. Club 96 met Norbert Ketting. Feels like Onderdompel in de wereld van Shaq Attack. Dat was Dark is the Night. Van het album, volgens mij van Nightbirds. Fantastische LP is dat. Al 40 jaar lang draai ik deze plaat met liefde. Deze iconische band trouwens, die al sinds 1980 de harten van muziekliefhebbers verovert, blijft ook vandaag de dag, na 40 jaar, nog een onmiskenbare kracht in de jazz en funk scene. Van jazzclubs tot grote festivals. Hun geluid is overal nog te horen. Dan het volgende nummer, The Sample. Herken je hem? In welk nummer is dit gebruikt? The Sample van Jimmy Bohorn, Let Me Be Your Lover. Deel je kennis op Facebook, op de pagina van Club 96. En dat is Club 96, de Soul Funk Disco en een Tiki Jazz. Reageer onder de videoclip van Jimmy Bohorn, Let Me Be Your Lover. En ja, weet jij welke band dit heeft gesampled en welk nummer? Laat het dan weten. Dit is Jimmy Bohorn, Let Me Be Your Lover. Oh, tijd voor een Tiki Jazz in Club 96. Now that's what's happening. The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. And soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. Break van Club 96, een Tiki Jazz. De herfst, ja, dat is toch de meest wonderlijke tijd van het jaar, wat mij betreft. Waar de muziek van Nat King Cole ons uitnodigt om te genieten van de kleine dingen. Je hoorde zojuist Autumn Leaves van Nat King Cole. Hij was aan het zingen en zijn moeder riep naar boven: "Boy, you just sound like Nat King Cole." Dat was de moeder van Gregory Porter. Gregory Porter, voorheen topsporter in American football. En later te zien en te horen op de grotere jazzfestivals. Ik heb hem ooit mogen meemaken op Gent Jazz, een jaartje of 3 geleden. Dit is Consequence of Love. The consequence of love, whatever come, what may, you see, the gain for me is you. I will fight for the right to be your love, no matter what they say, you see, the gain for me is you. I begin to hate time and distance, 'cause it makes me wait. It's all I seem to do. I will go through the consequence of love, whatever come would may, you see, the gain for me is you. And I will fight for the right to be your love, no matter what they say, you see, the gain for me is you. Begin to hate time and distance, 'cause it makes me wait, and it's all I seem to do. I'll anticipate with all my patience, 'cause it makes me wait, coming home. Will go through the consequence of love, whatever come would may, you see, the gain for me is you. I will fight for the right to be your love, no matter what they say, you see, the gain for me is you. The gain for me is you. The gain for me is you. The gain for me is love. Turn the volume up and enjoy. Happy Radio. Thank you. to see who loves me on life. Hashtag blessed life. Blackness met It Should Have Been You. En ik heb eventjes mijn social media gecheckt. Op de Facebookpagina. Ik deed vorige week een oproep van, ja, wil je een nummertje horen volgende week of een andere uitzending? Piet van Lunteren heeft erop gereageerd. En ja, hij heeft toch wel een funking attitude. Nou, dat nummer ga ik straks ook draaien. Funking attitude, heel toepasselijk. En vergeet niet de sample, hè, waar we het zojuist over hadden, van Jimmy Bohorn, Let Me Be Your Lover. Reageer onder de videoclip op mijn Facebookpagina Soul Funk Disco en Tiki Jazz. En laat weten wie gebruik heeft gemaakt van deze sample. Dit is, dankjewel Piet, Funking Attitude. Better get your act together. Who do you think you are? You think you better. Say what, you got a pretty car. You always seem to get exactly what you want. And you get nasty, evil, mean, crazy. If you don't, you got to change your fucking attitude. You better change your fucking attitude. Saw you at the nightclub, you took it up a notch. In the Dolce and Gabbana and a really nice watch. Feminine and lying is what you all about. Ain't nobody gonna cry for you when they clock you out. You got to change your fucking attitude. You better change your nasty, evil attitude. Women in the front, women in the back, women on the side. That's how you roll. Money coming in, money going out, but that won't heal the hole in your soul. We'll be right back. Gavin Turek met I Owe You. En dit is Disclosure, You and Me, featuring Eliza Doolittle. Gonna be you. Blijf luisteren, zou ik zeggen, want er komen nog meer fantastische programma's aan. Volgende week zijn we er weer, dezelfde tijd en plek. Het was leuk om je erbij te hebben. Tot de volgende week. Club 96. 96.